Er vi alle klar til afgang? Ja, vel, herr kaptajn. Er der stemning for en slagsang? Ja, vel, herr kaptajn. Der er lys i den røde lanterne. Terne. Og nu stævner vi ud mod det fjerne. Gerne. Har vi hele provianten? Ja, vel, herr kaptajn. Fin i kanten, på med vanden. Ja, vel, herr kaptajn. Den er fin med kompasset. Slå rummen i glasset. Og stik mig lidt kant i skålrej på en stue. Skønt på er vi nok til at tage os en brugte. Og svald og rosa er bag på en kug. Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Skønt på er vi nok til at tage os en brugte. Og svald og rosa er bag på en kug. Vi letter med solen fra linjen til polen. Er sømandens pige parat og fidé. Men jeg kendte en pige i Tjekatjuks rige. Hvis elsker Guds forsvar som krudt og kanel. Tra-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Men jeg kendte en pige i Tjekatjuks rige. Hvis elsker Guds forsvar som krudt og kanel. I den store tavse nat står jeg her ved skibets ret. Under himlens stjerne her ene og forladt. Under himlens høje tag hyres fjerne vingeslag. Fugle trækker at og går mod nord, mod lys og vår. Hils fra mig derhjemme, hils min far og mor. Hils de grønne bøger, hils den blanke fjord. Mine bedste tanker fører jer på vej. Når I flyr mod hjemmet, hils det hils fra mig. Den sømmer han må lide langt mere ondt end godt, godt, godt. Den sømmer han må lide langt mere ondt end godt. Det sløjterne han tæver, de glider ned så småt. Hey, kom fra hurra, de glider ned så småt. Men kommer han til syden, han drikker min mand mere, mere, mere. Men kommer han til syden, han drikker min mand mere. Og spiser han de frugter, som bunden aldrig ser. Hey, kom fra hurra, som bunden aldrig ser. Så viden om jeg på havet for, på havet for, på havet for. Jeg kom til syden, hvor palmer gror. Det syn jeg aldrig kan glemme. Jeg så de skønneste træer der. De stod i tusinde for vores skær. Men ingen var som de hele træer. Ved havegæret derhjemme. Men ingen var som de hele træer. Ved havegæret derhjemme. En sømand har sin ene gang som fange på en ø. Lyt til en simpel ene sang imellem vind og sø. Det bruser fra den våde vej i nat hvor stjerne skær. Min tanke går til dig, til dig. Du er mig evig nær. Og ind på harmonikassen giver livet et højt humør. Den er lidt beskidt i bassen og skriger som en trillebør. Han ind på harmonikassen forsøger os på livets vej. Bare man forstår at spille på, men det gør du og det gør jeg. jeg ofte i længsel og savn har visket mit fædrelands navn i årenes kampe og jag. Jeg drømte om hjemrejsens dag, den drøm i mit hjerte slog ro. Den bragte mig styrke og mod, og nu stemmer skibet mod nord med mig og min længsel ombord. Hjem til Danmark i solskin, til Danmark i regn, hjem til bukkede veje og blomstrende hegn, i en by ved det blinkende sol vil jeg glemme, at verden var ung. Under stjernernes lys går i natten vi frem, og hver stemmelse bringer mig nærmere hjem. Til de folie mørker, til hede og klit, til det Danmark, der akkurat er mit. Nu går våren gennem Nyhavn, fra Shanghai og til Kahyt. Nu har solen gule vunger i hver skimlet regnværspyt. Alle havnens søde piger drikker forårsguden til. Vi har øl i strid og strømme, vi har sang og banjospil. Ved så skøn en strand, som man ønsker kan, hist ved Kattegat og Øresundets bred, ligger byen som jeg vil synge om. For det er det bedste sted på jord, jeg vil. Jeg gilder jeg, fiskerby. Mange glade minder gemmer jeg om dig. Jeg gilde leje, dit navn har verdens ry. Hvor jeg en lever, så glemmer jeg dig ej. Sømænd er altid på eventyr, de rejser fra land til land. Men når de nærmer sig Skagens fyr, så synger de straks alle mand. Nu er vi hjemme, oh høj, nu er der stemning, oh boy. Nu glemmer vi sover og sang. Nu skal jeg hjem, hvor jeg bor, nu skal jeg hjem til min mor. Her har jeg min rigtige havn. Summet ind med vind fra vest og bøger brus for borgen. Nu er alting klart og fest, selv mågerne skriger for oven. Nu er vi hjemme, oh høj, nu er der stemning, oh boy. Vi kommer for fulde sejl. En sømand kom i havn og slukkede sår og savn. I knejpen kan farvel var bølgen høj. Men alt som tiden gik, strand glæden i hans blik. For mellem højt humør og larm og støj. Han længtes efter ensomhed, ensomhed, ensomhed. Anne Louise. Han rejste uden mål og med, blot afsted, blot afsted. Anne Louise. De mødtes rent tilfældigt på Levanten. men ligesom kærligheden kom forsvandt den. Han længtes efter ensomhed, ensomhed, ensomhed, Anne Louise. Det var en kold og stormfuld nat. Vi skimte du og fyrets blink som nat. Og himlens stjerner var skjult mod sky og brå. Ja, vinden pip i takkel mærs og brå. Der lød kaptajnens klare røst: se gutter her, om styr bor ret mod øst. Det er en sejler, jeg kender den så vist. Jeg mindes tørnen fra, jeg så den sidst. En sky fra mørk og solen, det blæser gennem byen. Men pigen står på molen og ser et dejligt syn. En båd står havnen ind med nordens kolde vind. I stemmen står en værdig mand og spejder ind mod land. En båd står havnen ind med nordens kolde vind. Og båden bringer ham så nær den mand, hun har så kær. Raske sømmen, den ligge, der har danske piger her. Og de fører dig på vejen, når det over byen vær. Raske sømmen, den ligge, selv han. Thank you.